आत्मैव इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं इत्यादि श्रुति विरोधाच्च न समस्त व्यस्तता इति आत्मैव इदं सर्वं आत्मा ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं तो समस्त और व्यस्त कैसे होगा अधिक हो तो समस्त व्यस्त होगा समस्त होगा विथाप्य ब्रह्मणोदयितम् तदनुद्य श्रुति पुनः आत्मैवेत्यब्रवीत् साक्षात् कुतो भेदस्य संभवः द्वैतं ब्रह्मणो विस्थाप्य ब्रह्मणो उत्पत्ति उत्पत्तिं प्रदर्श्य ब्रह्मणो द्वैत की उत्पत्ति ब्रह्म से इसे कह करके तद अनुद्य द्वैतम अनुद्य पुनः श्रुति आत्मा एवं साक्षात अब्रवीत कुतो भेद से संभव वेद का अनुवाद करके ही आत्मा एवं ब्रह्मण सकाशात माया द्वारा द्वैतस्य तत्तेजो असृजत इत्यादि न व्यक्ति मुक्त्वा विथाप्य पृथक करके तो अभिव्यक्ति है ब्रह्म से अभिव्यक्ति करना व्यक्ति जनि प्रादुर्भाव जन्म है व्यक्ति श्रुति है तत्तेजो असृजत ये श्रुति है और वो ब्रह्म से कैसे है माया द्वारा तत्तेजो असृजत श्रुति के द्वारा अभिव्यक्ति मुक्त्वा द्वैत से अभिव्यक्ति मुक्त्वा पुनस्तदिदमिति फिर इसको अनुवाद करके इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम तद इदमिति तद्वैतम इदमिति अनुद्य इदमिति अनुवाद करके द्वैत को या आत्मैव इति श्रुतिर्यतः साक्षात अभेदम अवासत द्वैत का अनुवाद करके आत्मैव आत्मा एव आत्म से नहीं भिन्न साक्षात अभेदम अवासत श्रुति ततो भेदा संभवात न वेदाभेद संभावना इति योजना किंच तन्मते वस्तुन स्वरूपाद भेदो असरूपाद वा भेद वस्तुन स्वरूपाद भेदो असरूपाद वा वस्तु के स्वरूप से भेद है अस्वरूप से भेद इति विकल्प स्वरूप से भेद कहेंगे आद्यम नति व्यावर्तता व्यावर्तते स्वरूपं चेत् सर्वपाद वस्तु मानतः अनवाप्त स्वरूपं सद वस्तु छसत्रिंगवत् स्वरूपाद भेद स्वरूपाद भेद होगा तो अस्वरूप होगा व्यावर्तते अस्वरूपम चेत अस्वरूप यदि भिन्न होता है स्वरूपाद स्वरूपाद अस्वरूपम मानतः अनवाप्त स्वरूपम जो अस्वरूप है स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ अनवाप्त स्वरूपम स्यात् सत्सत्सिंगवत् सद्वस्तु अनवाप्त स्वरूपम सत् अनवाप्त स्वरूपम सत् वस्तु ससत्सिंगवत् स्यात् यदि व्यावर्तते स्वरूपाद अस्वरूपम व्यावर्तते स्वरूपाद भेदो स्वरूपाद भेद स्वरूपाद भेद पहला पक्ष है स्वरूपाद भेद होगा तो कौन किस में रहेगा अस्वरूप में तो अस्वरूपम व्यावर्तते स्वरूपाद स्वरूपाद अस्वरूप व्यावृत होता है मानत जो अस्वरूप अनवाप्त स्वरूपम सद वस्तु ससत्सिंग वस्यात उसमें भेद क्या रहेगा स्वरूपात प्रतियोगिन मानवसात वस्तु विद्यते चेत स्वरूपात स्वरूप है प्रतियोगी स्वरूप से भिन्न होता है स्वरूप से भिन्न जो होगा वो तो अस्वरूप होगा अस्वरूप नहीं घटाद व्यावृत से पट से घटता घट से भिन्न पट तो घट नहीं स्वरूप से भिन्न जो होगा तो अस्वरूप होगा जो अस्वरूप है अनुवाप्त स्वरूपम सद वस्तु ससत्सिंगवत् स्यात् अस्वरूपमिति छेद व्यावर्तते अस्वरूपम् स्वरूपाद् व्यावृतस्य निस्वरूपत्व साधयति, स्वरूप से व्यापृत निस्वरूप के अनवात स्वरूप वस्तु सिंह एतने द्वितीय व्याख्या तो द्वितीय क्या अस्वरूप से यदि भेद होगा स्वरूप स्वरूप से भेद और अस्वरूप से भेद अस्वरूप यदि प्रतियोगी होगा जिसका स्वरूप नहीं उसका भेद क्या होगा। द्वितीय व्याख्या तो निस्वरूप से प्रतियोगी तो होगा तो अस्वरूप प्रत्यय निस्वरूप वो प्रतियोगी नहीं हो सकता है। न च स्वरूप भेदोसी कस्यचित इत्यस्य अयम प्रपंच अपनृत्यम ये 1648 में आया पीछे पृष्ठा में उसी का ही नस्य न च स्वरूप भेदोसी कस्यचित मते 1648 न च स्वरूप भेदोसी कस्यचित वस्तु न क्वचित ये आया कस्यचित वस्तु न क्वचित स्वरूप भेद नाती स्वरूपाच अन्यतः भेद प्रमाणाभास ये जो आया था उसका ये प्रपंच विस्तार 48 कस्य इत्यस्य प्रपंच इति अपनृत्य नहीं न मान सिद्धो भेदो न युक्त्या अपन्नवमरति प्रमाण सिद्ध प्रत्यक्ष दीता घटात पट भेद भिन्न घटपटो न तरी किं थो अन्यभाव किंवा पृथ्वत्व सभेद भेद क्या है अनन्य भाव या पृथत्व है आदि यदि भेद अभाव रूप अनन्य भाव कि मानम भेदमेव गृहणाति किंवा वस्तु भी प्रमाण किसको ग्रहण करेगा घट का भेद पट में प्रमाण भेद को ही ग्रहण करता है या भेद विशिष्ट वस्तु को भेद को और वस्तु पट को भी नाद्य भेद को नहीं क्यों मानम श्लोक मानम विधि मुखम मुक्त्वा न व्यावृत्येक वर्त्मना लभते मेय संबंधम तत्सद् वस्तुपलम्भतः जो तत्पदे महान के साथ संबंध तन्मानम तन्मानम विधिमुखम तक्त्वा त्यक्त्वा मुक्त्वा विधिमुखम मुक्त्वा व्यावृत्ति एक वर्तमाना मेय संबंधम न लभते क्योंकि सद्वस्तु उपलब्धत सद्वस्तु की उपलब्धि होती है विधिमुख छोड़े का अभाव है व्यावृत्ति एक वर्तमाना व्यावृत्ति के द्वारा वेद के द्वारा मेय के साथ संबंध वेद का ग्रहण करेगा तो ये संबंध नहीं संभव नहीं है क्योंकि भेद ग्रहण करना भेद के ग्रहण करके भेद वर्तमान वे संबंधम न लभते सद्वस्तु नैव उपलम्भत तन्मानमिति संबंध तत्र हेतु महा सद वस्तु उपलम्भत सद्वस्तु की उपलब्धि होती अभाव का नहीं। द्वितीय भी द्वितीय हो गया वस्तु अभी भेद और वस्तु दोनों किंबा द्वितीय भी हाँ द्वितीय भी भेद ग्रह पूर्वकम वस्तुग्रह क्योंकि भेद और वस्तु अपि भेद वस्तु दोनों दोनों तो भेद ग्रह पूर्वक वस्तुग्रह अथवा वस्तुग्रह पूर्वक भेद ग्रह अथवा दोनों एक साथ तीन विकल्प हुआ आदि भेद ग्रह पूर्वक वस्तुग्रह कहेंगे तो दोष माह अघटादिविदा से न घटाद्यर्थ संगति मितेरनेव धर्मत्वान् नाभावे व्यापृतिर्मितेः भेदग्रह पूर्वक वस्तुग्रह तो घट में अघट का भेद घट बिना का भेद तो भेद का विदास है ना अघट अघट का विदास अघट का विधा घट बिना पट पट का भेद है पट का निराश अघट आदि विदास है ना घट आदि अर्थ संगति न लभ घट आदि अर्थ संगति न लभते मानम न लभते मानम न लभते। अघटादि विदासेन घटादि अर्थ संगति न भवति। अघटादि विदासेन घटादि अर्थ संगति मानस्य न भवति। प्रमाण का घटादि अर्थ के साथ संबंध अघटादि विदासेन अथवा अघट का निराश करके घट अघटवता पटादि पट का निराश मतलब पटभेद पटभेद ग्रहण करके घट का ग्रहण करना। घट ज्ञान के पहले पटभेद ग्रहण करेंगे। पट मतलब अघट अघट का विदास करना। अघट विदास करके घटादि अर्थ संगति मानस्य न भवति। क्यों नहीं? मितेर अनेव धर्मत्वात्। मिति प्रमाण में ऐसा धर्म नहीं है। क्यों नहीं कि न अभावे मितेर व्यापृति। प्रमाण क्या? व्यापार अभाव में नहीं है। आद्य तथे तो अनेव विधत्वात्। मितेर अनेव विधत्वात्। नहीं मानस्य अन्य से निषेध व्यापार से तस्य वस्तुबुद्धित्व विना निषेध बुद्धित्व अभाव। नहीं मानस्य अन्य निषेध व्यापार। प्रमाण का अन्य पट का निषेध व्यापार ऐसा नहीं। अघट निषेध व्यापार नहीं। तस्य वस्तुबुद्धित्व विना तस्य मानस्य वस्तुबुद्धित्व विना वस्तु का बोधन करेगी। निषेध बोधित अभाव निषेध बोधक नहीं अभाव बोधक नहीं। कुतो मानस्य अनेव धर्मत्व। प्रमाण में एवं धर्म तो क्यों नहीं अभाव धर्म ग्रहण क्यों नहीं कोई करेगा? तत्र अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध घटाद्यर्थो अघटाद्यर्थापनोदनम नहीं अप्रसिद्ध घटो घटाद्यर्थ घटाद्यर्थापनोदनम मानेनेह कथं कुर्या दन्योन्याश्रय कारणात्। अघटादि अर्थापनोदन अघट अर्थ का ना निवृत्ति। अब अप्रसिद्ध घटादि अर्थ अप्रसिद्ध घटादि अर्थ यस्य प्रमातु स प्रसिद्ध घटादि अर्थ अघटाद्य अपनोदनम कथम कुर्यात्। अघट का निवृत्ति कैसे करेगा? पहले घट को नहीं जान करके अप्रसिद्ध घटादि अर्थ अघटादि अर्पण माने न यह कथम अघटादि अर्थ अपनोदन कुर्यात् अन्योन्याश्रय कारणात्। पहले घट ज्ञान नहीं हो तो अघट ज्ञान नहीं और अघट ज्ञान होने के बाद घट ज्ञान अन्योन्याश अघटाद्य अर्थ अपनोदन छेद यह व्यवहार मार्ग होती। प्रत्योगी ज्ञान बिना ना अभावधि। प्रत्योगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा। तो अघटादि अर्थ निवृत्ति के लिए घट प्रत्योगी ज्ञान चाहिए। घट प्रत्योगी ज्ञान के बिना अघट ज्ञान घट की निवृत्ति नहीं होगी। रघट निवृत्ति के बिना घट का ज्ञान नहीं होगा। अस्तुतरी वस्तुग्रह पूर्वक भेद ग्रह दूसरा है। पहले था भेद ग्रह पूर्वक वस्तुग्रह दूसरा है तत्पूर्वक वह भेद ग्रह वस्तुग्रह पूर्वक भेद ग्रह वस्तु ग्रहण करके भेद ग्रह तत्र अन्योन्याश्रय कारणात्। वस्तुग्रह है उनसे भेद ग्रह और भेद ग्रह के लिए प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान वस्तुग्रह वस्तुग्रह पूर्वक भेद ग्रह वस्तुग्रह वधु वस्तुग्रह करके फिर भेद ग्रह करने के लिए भेद के अनुयोगी प्रतिज्ञान कारण भेद ग्रह के लिए और अनुयोगी प्रतिज्ञान के लिए भेद ज्ञान कारण अनुयोगी प्रति भिन्न अन्योन्यास दिया। धर्म्यादि ज्ञान सत्य भेद ज्ञान घट का भेद है तो पट में धर्मी और प्रतिवी ज्ञान के बिना नहीं। धर्मी ज्ञान होने पर भेद ज्ञान और भेद ज्ञान होने पर ततः तज ज्ञान। तो क्योंकि धर्मी प्रतियोगी भिन्न होते हैं भेद ज्ञान होने पर अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान इत अनुन्यास न वस्तु दी पूर्विका भेद दी निषेध पूर्वक विधि पक्षे भी निषेध पूर्वक भेद पूर्वक वस्तुग्रह पक्ष में तुल्यम अनुन्यास तुम निषेध पक्ष विधि ग्रहण करते वही घट घटबोध प्रयुक्ते य मघटस्य ह्यपाक्रिया अघटार्थ विदासाच्च घटार्थस्यावबोधनम्। अघटस्य ही अपाक्रिया घटबोध प्रवृत्ता, अघट के निवृत्ति होने के लिए, अघट ज्ञान के लिए घटबोध कारण, घटबोध प्रवृत्ता, घटबोध प्रवृत्ता यम अघटस्य अपाक्रिया, अघट के निवृत्ति घटबोध प्रवृत्ता। और अघटार्थ विदासाच घटार्थ से अवबोधन, अघट का निर्देश कर घट का ज्ञान होगा, घट ज्ञान होने पर अघट की निवृत्ति। और घट ज्ञान कैसे होगा, अघटार्थ विदासाच घटार्थ से बोध अनन्या से घटार्थस्य बोधम प्रति अघटार्थ विदास, और घटबोध प्रवृत्ता अघटस्य अप्रक्रिया अपघटास अघट के निराकरण घटबोध प्रवृत्ता। निश्चित पूर्वक विधि रीति अत्रैव दोषांतरमः, वही अभावपूर्वक विधि घटवत्, घटवच्चा घटस्यापि तदन्यापाक्रियां विना नैवाधिगतिरित्येव मनवस्था प्रसज्यते। अघटस्यापि तदन्य अपाक्रियां विना नैव अधिगति घटवत्, घट का जैसे अघट व्यावृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो अघट का ज्ञान कैसे होगा, अघट का निराकरण कैसे होगा। अघटस्यापि तद अन्य अपाक्रियां बिना नैव अधिगति, अघट का ज्ञान अन्य निराकरण के बिना नहीं होगा, घट का ज्ञान अन्य निराकरण के बिना नहीं होता है घटवत। अघटस्यापि नैव अधिगति अन्य अपक्रिया बिना, अघट भिन्न की निवृत्ति के बिना, अघट भिन्न है घट, निवृत्ति के बिना अघट ज्ञान नहीं होगा। इति एवं, अब यदि एक मानेंगे तो परस्पर अन्यन्यास, अलग अलग मानेंगे तो अनवता प्रसिद्ध। अघट निवृत्तिया घट सिद्ध हो दोषांतर में, अघट निवृत्ति से घट सिद्धि अपूर्वमिका मातृ मातृमाना प्रसिद्धिश्च तदन्यापोहनाद्रिते ताभ्यां विना प्रमेयोर्थ नितराम न प्रसिद्ध्यति। अन्य निवृत्ति से ज्ञान होगा धर्मिका, तद अन्य अपहनादृते मातृमान ही अप्रसिद्धि, माता का ज्ञान, मातृ का ज्ञान होने के, प्रमाता का ज्ञान होने के लिए अन्य की निवृत्ति, अपरमाता की निवृत्ति, मान का ज्ञान के लिए अमान की निवृत्ति। तद अन्य ताभ्याम अन्य यह अपहनादृते अपहनाम बिना मातृमान और अप्रसिद्धि, और ताभ्याम बिना मातृमान की अप्रसिद्धि हो तो प्रमेयर्थ नित्रा न प्रसिद्धति, प्रमाण प्रमेय सिद्ध नहीं तो प्रमेयर्थ भी नित्रा न प्रसिद्धति। यत स्फुरत्यपि मात्रादु सर्वसाधकं साक्षिणं विना मेयोर्थ न सिद्ध्यति, माता मातृमानादि के स्फुरन होने पर भी उनके साधक साक्षी के बिना मेयोर्थ सिद्ध नहीं होता है। तत्र मात्रादेव स्फुरन है, मातृ मान का स्फुरन नहीं होगा तो मेयर्थ न सिद्ध्यति, इसमें क्या करना किंबाची इसे क्या नितरा न सिद्ध्यति। ये तो न युगपद उभय ग्रह निरस्त, धर्मी ग्रह और भेद ग्रह दोनों नहीं, धर्मियादि ज्ञान कार्यम भेद ज्ञानम तेन सभवति, धर्मियादि ज्ञान का कार्य भेद ज्ञान, भेद ज्ञान के प्रति धर्मियादि धर्मी प्रति ज्ञान, धर्मियादि ज्ञान का कार्य भेद ज्ञान, भेद ज्ञान और धर्मी ज्ञान दोनों एक साथ सभवती तेन कार्य कारण पर्वापर्य निवाद, कार्य भेद ज्ञान, भेद ज्ञान के पहले धर्मी ज्ञान चाहिए। अन्य भाव भेद पक्षे तत्प्रामाणिकत्व निरस्य, दो विकल्प क्या था, भेद के अन्य भाव अथवा पृथत्व, अभी अन्य भाव भेद है इस पक्ष में प्रामाणिकत्व निराश हुआ, पृथत्व पक्षे भेद का था पृथत्व, न तत् प्रामाणिकता तस्य प्रामाणिकता न तस्य भेदस्य प्रामाणिकता न किं कस्मिन् पक्षे पृथत्व अन्यन भेदस्य पृथत्व भेद पृथक् नहि जगति वैशेषिकादि प्रक्रिया अपि भेद प्रमा एते तद् उपपादयितुं विकल्पयति। अच्छा इसका अर्थ से पृथत्वं च पृथक्त्वं च गुणो येषां च वादिनां तत्प्रक्रियानुसारेण प्यत्र नैवाति भेदधि येषां च वादिनां पृथत्वं च अपृथत्वं च गुणं तत्प्रक्रियानुसारेण भी अत्र भेदधि नैवाति। भेद को पृथक्त्व मानकर कहते पृथक गुण है तो भेदधि उनके प्रक्रिया से भी नहीं है। क्यों है कैसे नहीं नहीं जगति वैशेषिकादि प्रक्रिया भी भेद प्रमा वैशेषिक न्याय की प्रक्रिया से भेद की प्रमा इतना एते तद उपपादयितुं विकल्पयति पृथक् इति पृथक् गुणस्ततो नेभ्य पृथत्वेवा पृथक् गुणात् अपृथक् वा मिथस्ते स्युर् न तथापि भिदेक्षते पृथक गुण तत्व अन्य पृथत्व पृथत्व गुण पृथत्व गुण से पृथक गुण है पदार्थ पृथत्व रूप गुण जिसमें रहेगा वो पदार्थ को पृथक गुण कहा पृथत्व रूप पृथक पृथक्त्व को पृथक शब्द से कहा पृथक रूप गुण यस्मिन् पदार्थ स पदार्थ पृथक गुण अर्थात पृथत्व गुण वाला पदार्थ तत्व अन्य भी पृथत्व वो पदार्थ अन्य से पृथत्व वा पृथगुणात् पृथगुणात् अपृथक वा पृथक गुण से अन्य पदार्थ से भेद होने पर और पृथक गुण से अपृथक वा पृथक गुण हो गया पृथक गुण हो गया पदार्थ तत्व अन्य भी पृथत्व वा पृथक गुणात् पृथक गुणात् पृथत्व गुण से भी पदार्थ पृथत्व गुण से अन्य पदार्थ से धर्म प्रतियोगी दोनों पृथत्व गुण रूप पदार्थ हो गया अन्य भी तत्व अन्य भी पृथत्व पृथक गुणात् अपृथक वा मिथ अभिन्न दोनों पृथक गुणात् पृथत्व तत्व अन्येभ्य पृथत्व पृथक गुण पदार्थ अन्य से पृथत्व वा पृथक गुणात् अपृथक वा मिथत्व ये दो तीनों इसमें आ गया। ठीक है मैं देख रहा हूँ तत्व अन्येभ्य जो दिया ना तस्मात् धर्मिण सकाशात् अन्येभ्य तस्मात् धर्मिण सकाशात् अन्य पदार्थेभ्य धर्मी से अन्य पदार्थ तत्व अन्येभ्य और सस्माच्च पृथक गुणकात् धर्मिण पृथक गुण है धर्मी ये पृथक गुण है ना वो पृथक गुण को दे दिया पृथक गुण को तो कहने से क्या होगा पृथक्त्व गुण यस्य तो पहले पृथक गुण तस्माच्च ये भी अलग लेना पृथक गुण का धर्मिण पृथत्व सती ये इतने तत्व अन्य भी पृथत्व यहाँ तक हुआ क्या क्या इसमें तत्व अन्य भी पृथत्व तत्व अन्य भी पृथत्व कौन से क्या हुआ धर्मी से भिन्न जो अन्य पदार्थ पृथक गुण वाला जो पदार्थ है, पृथक गुण का जो पदार्थ है धर्मी, उससे अन्य पदार्थ से पृथत्व भिन्न है। जिसमें पृथत्व रहेगा वो पृथक गुण हो गया, उसमें पृथत्व रहेगा वो पृथत्व अन्य पदार्थ से भिन्न। तस्मा धर्मिण सकाशात अन्य पदार्थेव्य, और सस्माच सस्मात मतलब धर्मी से, जो पृथत्व है अन्य पदार्थ से भी भिन्न है धर्मी से भी भिन्न, प्रत्योगी से भिन्न अन्योगी से भिन्न, ये पृथक गुण। तस्मात कस्मात पृथक गुण का धर्मिण, जो धर्मी लिया था पहले वही पृथक गुण का धर्मी, इसलिए पहले जो पृथक गुण है धर्मी है, ततो अन्येभ्य पृथक्त्व, ततो अन्येभ्य पृथक्त्व, अन्येभ्य पृथक्त्व एवा अपृथक गुणात् पृथक्त्व सति एक हुआ। तस्मिन् वा धर्मिणि पृथक्त्व गुण, ये प्रथम विकल्प, पृथक्त्व सति पृथक होने पर धर्मी और प्रत्येकी दोनों से भिन्न होने पर उसी धर्मी में पृथक्त्व गुण वेदाख्य अवतिष्ठते, ये एक यहाँ तक हुआ। कैसे पृथक गुण तत्वान्य भी पृथक्त्व वा पृथक गुणात् पृथक्त्व, पृथक गुणात् पृथक गुण तत्व अन्य भी है पृथक्त्व। अच्छा इसमें एक पृथक गुणों का भेद करेंगे तो अन्य भी नहीं, तस्मा धर्मिण सका अन्य भी सस्मात पृथक गुण का धर्मिण पृथक्त्व से। नहीं पृथक्त्व जो घटा घटात पट पृथक, घटात पट पृथक है तो पृथत्व गुण पट में रहेगा और जिससे रहेगा वो घट, उसको अन्वयी प्रतियोगी नहीं कहे, किंतु एक है अवधि एक है आश्रय, अन्य से अन्य पृथक है, घट से पट पृथक है, तो पृथक पृथक तो रहेगा पट में, पट में पृथक्त्व रहेगा और घट उसकी अवधि है। इसको समझने के लिए जो पृथत्व गुण है वो पृथत्व गुण अन्य पदार्थ से भिन्न होकर के और धर्मी से भिन्न होकर के, अन्य पदार्थ क्योंकि पट पृथक है, पट से जितने है सबसे पृथक है, इसे धर्मी से भिन्न जितने पदार्थ सबसे पृथक है पृथक तो, और तस्मा धर्मी न भी पृथक, धर्मी से भी भिन्न है और अन्य से भी भिन्न अवधि से भिन्न। ये तस्मा धर्मी न जो दिया श्लोक तत्व अन्य भी पृथक्त, तत् क्या था तस्मा धर्मिण सकाशात अन्य पदार्थे भी एक हो गया, और सस्माच पृथक गुणात पृथक गुण का धर्मिण, सस्माच पृथक गुण का धर्मिण, ये जो आगे पृथक गुणात है ना, पहला हो गया अन्य पदार्थ से और दूसरा हो गया पृथक गुण का धर्मिण सकाशात पृथक्त्व, पृथक्त्व एक एक यहाँ तक पूर्वाद एक हुआ, उसमें पृथक्त्व रहेगा। किसमें रहेगा, जो धर्मी में पृथक्त्व रहेगा, धर्मी है किसी में घट के भय पृथक्त्व रहेगा, पृथक्त्व जो रहेगा वो धर्मी से अन्य पदार्थ जितने उनसे भी पृथक भिन्न होगा, पृथक्त्व भिन्न होगा, और तस्मा धर्मी भी पृथक्त्व, धर्मी से पृथक्त्व होने पर उसी धर्म में पृथक्त्व रहेगा। इस श्लोक में तत्व अन्येभ्य पृथक्त्व, तत्व अन्येभ्य प्रतियोगिभ्य पृथक गुणा धर्मिणा सकाशात पृथक्त्व पृथक गुण अवतिष्ठते, पृथक गुण वहाँ रहता है पृथत्व गुण। तो पहला जो पृथक गुण उसको धर्म लेना कोई जरूरत नहीं, पहला पृथक गुण करेंगे क्या पृथक, हाँ तत्व अन्येभ्य तत्व धर्म के, तो पृथक गुण है पृथक्त्व, पृथक्त्व पर गुण है, तत्व अन्य भी पृथक्त्व धर्मी से अन्य से पृथक्त्व होने पर, और पृथक गुणा धर्मी से भी पृथक्त्व, पृथक गुण में पृथक्त्व रहेगा कहाँ से, अन्य भी पदार्थ भी अधर्मिण सका साथ पृथक्त्व वा उसमें पृथक्त्व रहता है। ठीक है मैं देखो तस्मा धर्मिण सका साथ अन्य पदार्थ भी तत्व अन्य भी का अर्थ कर दिया, सस्मात सस्मात के लिए श्लोक में पृथगुणात पृथगुणात धर्मिण पृथगुण पृथगुण का धर्मिण, सस्मात मतलब हाँ बहुबरी पृथक गुण का धर्मिण सकाश हाँ पृथक का तो पृथत्व बाह प्रदान करे पृथत्व सती तस्मिन् वा धर्मणि पृथत्व गुण वेदाख्य अवतिष्ठते। यहाँ जो पृथत्व गुण दिया है ना, ये पृथक गुण प्रथम जो पृथक गुण पहला जो पृथक गुण श्लोक में वहाँ बहुबरी नहीं पृथत्व रूप गुण तो ततो अन्येभ्य पृथक गुणाच पृथक्त्वे सति पृथक गुण तत्व अवतिष्ठते वेदाख्य अवतिष्ठते। ये एक पदार्थ हुआ एक हुआ अदा और दूसरा अपृथक वा पृथक्त्वे सति अपृथक्त्वे अपृथक किस होगा वो अन्य से और सस्माद अपृथक्त्व इतर पदार्थ भी इतर पदार्थ भी तो लेना है अपृथत्व गुण का धर्मिण जो पहले जैसे था क्या होगा अपृथत्व पहले पृथत्व था या अपृथत्व वा तस्मिन् वा धर्मणि पृथत्व गुण वेदा के अवतिष्ठते इतने अपृथक वा इतने मात्र से आगे मिथ्या बात ऐसी हो मिथ्या करके आ लगे देखो अपृथत्वाख्य अपि अभेद गुण अपृथत्वाख्य जो अभेद हाँ यहाँ किसके लिए अभेद गुण पृथत्व के लिए हो गया अभी अपृथक के लिए क्योंकि पृथत्व अपृथत्व च गुण पृथत्व अपृथत्व गुण वैशेषिक में है अपृथत्व नहीं ये संवादिना पृथत्व च अपृथत्व गुण अपृथत्व पृथत्व का अभाव उसको बोले हाँ उसके लिए एक अभेद गुण अब क्योंकि अभेद को वो अभेद पक्ष मुख्य सिद्ध है पृथत्व का निराकरण के तो अपृथत्व रहेगा तो अपृथत्व को एक गुण कह करके कहते हैं कहीं किसी में कहीं पूरे न्याय में प्राचीन आदि कहीं हो सकता है हाँ वो तो पृथत्व जान घट से पट हाँ पृथत्व पृथक है और सस्मिन पृथत्व नास्ति पृथत्व भिन्न में सस्मिन नास्ति तो उसमें अपृथत्व एक अर्थ से आ जाएगा मतलब स्वस्मात भिन्न पृथत्व सस्मिन पृथत्व नास्ति ऐसे है कि पृथत्व और वेद दोनों मान करके कुछ विशेष नहीं कि गुण कहते और अभाव नहीं कहेंगे किंतु अन्य घटात पट पृथक घटा स्वयं घटा पृथक न कहीं तो अपृथक है तो उसे अपृथक तो धर्म आ गया उसको गुण शब्द से कह दिया क्योंकि द्रव्य में रहेगा तो गुण शब्द से कह दिया अपृथक तो आख्य उपाय अवैध गुण वो भी धर्मिण सकाशात इतर पदार्थ व्य अपृथक गुण का च धर्मिण अन्य पदार्थ लेना जिनसे और धर्मी अपृथक तो गुण का उससे धर्मिण अपृथक तो सती जो अपृथक तो जैसे पृथक तो के लिए कहा ऐसे अपृथक तो है जिससे अपृथक है और जिसमें रहेगा अपृथक्त्व ये दोनों से भिन्न होकर के अपृथक्त्व सती तस्मिरा ध्वनि वर्तते ये हो गया अथवा पृथक होकर के यहाँ पहले अपृथक का अपृथक्त्व धर्मी अप्रत्यय से अपृथक होकर के और दूसरा कहेंगे धर्मी प्रत्यय से पृथक होकर के अथवा करें इतर पदार्थेभ्यो अपृथत्व धर्मिणश्च पृथत्व भिन्न होकर के तस्मिन् धर्मिणी ये अपृथत्व के लिए ऐसे विकल्प हुआ इत अपृथत्व अधिकृत्य विकल्प ये थी अपृथक वा अपृथक भी ये पृथक के लिए पहले आ गया पृथत्व और अपृथत्व के लिए अपृथक हुआ ये आया यदि पृथक्त्व थ छोड़ गया यदि पृथक्त्व तृतीय तृतीय ना चतुर्थ ये अथवा करके आगे ये चतुर्थ है विकल्प प्रथम विकल्प दो हो गया भिन्न अभिन्न अद्वितीय पृथक अपृथक्त्व के लिए भिन्न और अभिन्न पहले अपृथक्त्व के लिए अपृथक्त्व अपृथक और पृथक जो पृथक्त्व है भेद धर्मी प्रत्यय से भिन्न होकर के अभिन्न होकर दो विकल्प हुआ और अपृथत्व जो गुण है धर्मी प्रत्यय से अपृथक है अथवा पृथक है अथवा करके पृथक आए भेद पहले अपृथक्त्व के लिए पहले अपृथक लिया बाद में पृथक्त्व लिया और भेद पक्ष में पहले भेद पृथक बाद में अपृथक यदि पृथक्त्व पृथक्त्व सति धर्मी निवर्तते वर्तेत धर्मी पृथक्त्व होने पर पृथक्त्व उसमें रहेगा, तदा पृथक्त्व प्रभेदा पृथक्त्व कितने होंगे, पहले पृथक्त्व उसमें रहेगा तो दूसरा पृथक्त्व रहेगा, पहला पृथक्त्व कहाँ रहेगा, पृथक्त्व सदी पृथक्त्व धर्मी में रहने के लिए पहले धर्मी पृथक होना चाहिए, धर्मी पृथक होने के लिए एक पृथक्त्व चाहिए, उसको रखने के लिए भी धर्मी पृथक्त्व लेंगे अनवता पृथक्त्व प्रभेदा। मिथोपि पृथक, मिथोपि पृथक पृथकवासियों पृथक पृथक वो परस्पर जो पृथक तो है तो वो अलग अलग है या एक है, एक माने तो आत्मा से अलग माने तो अनवस्था अपृथत्व जो अपृथत्व है, यदि अपृथत्व सती धर्मी तिष्ठे पहले धर्म अपृथक होगा तो उसमें अपृथत्व रहेगा, अपृथक होने के लिए अपृथत्व चाहिए, तत्व अपृथत्व भेदा अपृथत्व बहुत होंगे, जितने अपृथत्व बहुत है उसका मिथ पृथक अपृथक पृथक जितने अपृथक तो है सब भिन्न एक है या भिन्न भी नहीं विकल्पित मिथ ते स्यु ते स्यु मिथ ते मिथ स्यु पृथक अपृथक वास्यु यह अध्ययन करना पड़ेगा। ते मिथ कौन पृथकत्व में पृथकत्व जितने पृथकत्व परस्पर भिन्न अथवा भिन्न और जितने अपृथकत्व परस्पर भिन्न भिन्न सर्वत्र भेदस्य प्रामाणिक तो आसिदी दुसैती न तथा भेद विदा इच्छते इस प्रकार भेद कहीं नहीं दिखता है तथा भेदा भेद से चाहिए भे भ प फ भेद से कोई महाप्राण को अल्प प्राण उच्चारण कर देना न तथा इच्छते इसमें सब आ गया। यदि पृथत्व सती पृथत्व धर्मी तिष्ठति धर्मी पहले पृथक्त्व ने पृथक्त्व रहेगा तो पृथक्त्व भेदाश्च मिथभिद और पृथक्त्व से भिन्न मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगा। तदा न भेद प्रमा स्याद भेद प्रमा कैसे होगी अनवस्थाना कितने पृथक्त्व है। यदि पृथक्त्व भेदा मित्व अपृथक इच्छाते जितने पृथक्त्व है सब एक ही है तदा तदा तदा क्या पृथक्त्व सती धर्मिणी पृथक्त्व आत्मा से पृथत्व एक ही तो धर्मी पृथक होने में पृथत्व रहेगा तो सस्मिन स्वयं रहेगा तो आत्मा से न च अपृथत्व सती धर्मिणी पृथत्व प्रमात्व सक्यम और धर्मी यदि अपृथक होगा उसे पृथत्व का प्रमा कैसे होगा, जिसे अपृथत्व है उसे पृथत्व नहीं रहेगा विरोधात् एकत्र विरोधात् अपृथत्व वा अपृथत्व सती धर्मी वर्तते अपृथत्व जो रहेगा धर्म अपृथक्त्व होने पर रहेगा तद भेदानां च मिथ पृथक्त्वे धर्मिणी रहेगा रहेगा तो क्या होगा अन्य भेदानां मिथ पृथक्त्वे अनवस्थानम् और अपृथक होगा तो आत्मा से न अभेद प्रमिति पृथक्त्वे तदैक्यात् और अभेद यदि पृथक्त्व अपृथक्त्व से दूसरा अपृथक्त्व एक होगा तो एक हो गया एक होगा तो आत्मा से अपृथत्व सती धर्मिणी धर्मी यदि अभिन्न है अपृथत्व धर्मी अपृथक वंश अपृथत्व कहेंगे तो अपने आप स्वयं रहेगा एक होगा तो इतना आत्मा से पृथत्व सती धर्मिणी पृथत्व तेतित्व अपृथत्व धर्मी पृथक होने पर उसे अपृथत्व ये विरुद्ध है। तन्न भेदो अभेदवा प्रमाणवान भेदो अभेदवा अपृथत्वा पृथत्वा सती धर्मिणी पृथत्व अपृथत्व तिष्ठति तद्भेदानां च प्रत्येक मिथो भिन्ना भिन्नौ अत न दोषापति धर्मी पृथक हो अपृथक हो उसे पृथत्व अपृथत्व रह जाएगा। धर्मिणी अपृथत्वा पृथत्वा सती पृथत्व अपृथत्व तिष्ठति दोनों धर्मी पृथक हो तो कोई बात नहीं अपृथक हो तो कोई बात नहीं उसे पृथत्व और अपृथत्व दोनों रहेंगे। पृथक होने पर पृथत्व रहेगा अपृथक होने पर पृथत्व रहेगा क्योंकि भेद जितने प्रत्येक मिथो भिन्ना भिन्नत्व परस्पर भिन्ना भिन्न इति अतः न दोषापति तत्र अपृथत्व इति अपृथत्व गुण द्रव्यम पृथत्व संश्रयेत कथम परस्पर विरोधित्वात् चैत्यं यद्वद्विभावसुम् अपृथत्व गुण अपृथत्व गुण यस्मिन् द्रव्ये तद्द्रव्यम अपृथत्व गुणम। अपृथत्व गुण जो द्रव्य है उसमें तम कथम पृथत्व संश्रयेत पृथत्व प्रथमांत पृथत्व कथम अपृथक गुण द्रव्यम संश्रयेत। अपृथक गुण द्रव्य में कैसे आश्रित होगा उसमें कैसे संश्रयेत परस्पर विरोधित्व जिसे अपृथत्व गुण है उसे पृथत्व कैसे रहेगा। शैत्यम यद्यास अग्नि में शैत्य जिसे विरोधी है यदि भिन्ना भिन्नो अभिन्नो भिन्ना भिन्नो वा नाशेत भिन्नो अभिन्न भिन्न अथवा अभिन्न भिन्न भी भिन्न अभिन्न में नहीं रहेगा अभिन्न भी भिन्न अभिन्न में नहीं रहेगा तेरे स्वातंत्र में पृथत्व अपृथत्व तो पृथत्व स्वतंत्र अस्वतंत्र अपृथत्व भी स्वतंत्र होगा दोनों इति आशंका पारतंत्र पारतंत्र स्वभाव स्वभाव न चा प्राप्त समाश्रय गुणत्वं लभते लोके गुण कश्चित् गुणी यथा यथा लोके गुण कश्चित् गुणी अप्राप्त समाश्रय गुणी को आश्रय नहीं करेगा तो गुण नहीं होगा गुण तो किसी गुणी में आश्रित होगा। इसी प्रकार अप्राप्त समाश्रय गुण न भवति पारतंत्र्य स्वभावाच गुण का स्वभाव पारतंत्र्य पारतंत्र स्वभाव से अन्य में आश्रित होगा। अप्राप्त समाश्रय ऐसा जो गुण गुणत्व न लभते उसका आश्रय प्राप्त नहीं था गुणत्व न लभते यथा लोके गुण गुणी के बिना गुण कैसे आश्रित कहाँ रहेगा नहीं लोके कदाचित गुणी गुणत्व आपते तो गुणी तो स्वयं गुण नहीं होगा तथा अप्राप्त आश्रय गुण भी अप्राप्त आश्रय गुण भी गुणत्व प्राप्त नहीं करेगा तसे पारतंत्र स्वभाव किंच पृथत्व से पृथत्वांतरमस्ति न वा पृथत्व में पृथत्व दूसरा पृथत्व है या नहीं पृथत्व में पृथत्व है या नहीं यदि है तो पृथत्वांतर है तो एक होगा तो आत्मा से भिन्न भिन्न मानेगा तो अनवस्था मनमान द्वितीयम अनुवाद से दूसरे दी यदि द्वितीय मानेंगे नहीं है पृथत्व में पृथत्व नहीं है असंभिति असंभिति पृथत्व से तत्व नेभ्य प्रसज्यते पृथत्वस्य न चेदन्यत् पृथत्वान्तरमिष्यते पृथत्वस्य पृथत्वान्तरं न चेदिष्यते पृथत्व में दूसरे पृथत्व यदि नहीं माने गए तो पृथत्व क्या हो गया अपृथक हो गया अभेद हो गया। पृथत्व में दूसरे पृथत्व रहेगा तो पृथक होगा पृथत्व नहीं रहेगा तो पृथक नहीं हुआ तो क्या होगा पृथत्व से अन्येभ्य असंभिति प्रसज्यत पृथत्व तत्व अन्येभ्य असंभिति प्रसज्यत अन्य से अभिन्न हो जाएगा पृथत्व पृथत्व से दुर्निरूपत्व न कल्पितत्व मुक्त इसी प्रकार कल्पित तत्र हेतुअर कल्पित अन्यापेक्षा पृथक्त स्वयमेव पृथक घट बलियानंतरंगवाद बहिरंगं प्रबाधते घट स्वयमेव पृथक अन्यापेक्षा च पृथक्त्व अंतरंगत्वात् अपृथक बलियान घट बलियान अंतरंगत्वात् बहिरंग प्रबाधते अंतरंगत्वाद बलियान बहिरंग प्रवादते, बहिरंग कौन हो गया पृथत्व, जो अन्य सापेक्ष अन्य सापेक्ष पृथत्व को बाध कर देगा अंतरंग है अपृथक घट सापेक्षत्वात् पृथत्व सर्ववत कल्पितम सापेक्षत्वात् पृथत्ववद अपृथत्व से आप ही कल्पित था वो भी कल्पित है न किंच अकल्पित सार पृथत्व कल्पित अपृथत्व कल्पित सब कुछ अकल्पित अकल्पित तो कोई नहीं रहेगा ऐसे क्या स्वयं अपृथक घट घट तो स्वयं अपृथक है अन्य सापेक्ष नहीं निरपेक्षत्वात् एक रसम वस्तु अकल्पित एक रस वस्तु अकल्पित किंच अपृथत्व से स्वरूपत्वेन अंतरंगतया अपृथत्व तो स्वरूप है अंतरंग है बलवत्वाद धर्मत्वेन बहिरंगम दुर्बलम पृथत्व प्रतिपादकत्वाद धर्मत्वेन धर्म होता है पृथत्व ये तो हो गया अंतरंग बलवान धर्मी है स्वरूप है धर्मत्वेन बहिरंगम दुर्बलम धर्म होने के कारण पृथत्व बहिरंग हो गया दुर्बल हो गया पृथत्व प्रति बाधकत्वाद पृथत्व बाधक कौन होगा अपृथत्व से स्वरूप से तत्कल्पितता तस्य पृथत्व से कल्पितता बलियान कथम घट स्वयमेव अपृथक घट स्वयं अपृथक कैसे कहा पृथत्वाद अपृथत्वाच तद वित्तानंगी का राज वो तो पृथत्व अपृथत्व दोनों ही नहीं अपृथक कैसे होगा इत आशंका पृथक गुणाच वित्ताप्य कि द्रव्यादे किं स्वलक्षण सत पृथक्त्वात् सर्वस्य पृथक्त्वमपि दुर्लभम् पृथगुणाच वित्थाप्य द्रव्यादि किं संलक्षणम् पृथक गुण यदि नहीं अपृथक गुण भी नहीं द्रव्यादि का क्या स्वरूप है सत्व अपृथत्वात् सर्वस्य सब स्वयं ही अपृथक है पृथत्व में भी दुर्लभ तो पृथत्व तो कहीं मिलेगा नहीं चकराद अपृथक गुण अनुकृष्यते पृथगुणाच पृथगुणाच अपृथक अपृथक गुणाच विथाप्य अपृथक गुण पृथगुणाच विथाप्य द्रव्यादि किम से द्रव्य क्या क्या स्वरूप है स्वतः पृथकत्वाद सर्वस्य पृथकत्व उभय तो व्यावर्त्य पृथक गुण और अपृथक गुण दोनों से भिन्न हो जाएगा पृथक उपगत से द्रव्य सामान्य आदि स्वाभाविकम रूपम तो पृथक उपगत से जैसे द्रव्य सामान्य आदि द्रव्य सामान्य आदि है पृथक उपगत से उभय तो व्यावर्त्य पृथक उपगत से द्रव्य सामान्य तो पृथकत्व और अपृथकता दोनों गुण से भिन्न दोनों गुण से द्रव्य सामान्य विशेष आदि स्वाभाविकम रूपम किम उसका क्या स्वाभाविक रूप है जिसमें पृथकत्व नहीं अपृथकत्व नहीं गुण नहीं तो गुण नहीं है तो क्या है द्रव्य में जो पृथकत्व अपृथकत्व दोनों कल्पित होगा सामान्य पृथकत्व अपृथकत्व नहीं रहेगा स्वाभाविक रूपम किम प्रथम पूर्वार्ध में पृथक गुणा से विथा द्रव्यादि किम स्वलक्षण सर्वस्य तस्य स्वरूपेण एकरस्य न पृथत्व सब एकरस है न पृथत्व सत्व पृथत्व सर्वस्य पृथत्व न ही पृथत्वाद व्यावृतम पृथत्व से यदि भिन्न हो गया अपृथत्वाद भी व्यावर्तते अपृथत्व से अपृथत्व से भी नहीं रहेगा ये नहीं होगा अपृथत्व से व्यावृत नहीं होता है क्योंकि निस्वरूपत्व प्रसंगा पृथत्व से व्यावृत हो गया पृथत्व हट गया तो अपृथत्व रहेगा पृथत्व नहीं अपृथत्व नहीं रहेगा तो निस्वरूप हो जाएगा तस्माद एक रसम वस्तु अकल्पितम अकल्पित एक घट हो गया स्वतः पृथक घट अकल्पितम कल्पितम इतर पृथत्व ओम।